Jakość obsługi, która onieśmiela, i zachwycające pokoje oraz apartamenty. Zarezerwuj jeszcze dziś. Hotel Bellotto.pl. Twój adres dla biznesu w sercu Warszawy. Żegnamy reklamy. Program Trzeciego Polskiego Radia, niedziela, 17 sierpnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejny apel Donalda Trumpa do Aleksandra Łukaszenki o uwolnienie więźniów politycznych. Policja przerwała poszukiwania mężczyzny, który miał skoczyć do jeziora Saimino. Kolejne lotnisko wprowadza żółte smycze. To znak, że osoby je noszące potrzebują pomocy. Donald Trump wezwał Aleksandra Łukaszenkę do uwolnienia wszystkich 1300 więźniów politycznych z białoruskich zakładów karnych. Amerykański prezydent opublikował krótki list w mediach społecznościowych, nazywając Aleksandra Łukaszenkę potężnym liderem. Jest to drugi z kolei taki apel. W piątek Donald Trump rozmawiał przez telefon z mińskim sojusznikiem Władimira Putina, a wtedy podziękował Aleksandrowi Łukaszence za uwolnienie 16 więźniów politycznych. Polscy politycy nie spodziewają się przełomu podczas jutrzejszego spotkania Donalda Trumpa i Wołodymyra Zełenskiego w Waszyngtonie. Rozmowy prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy mają dotyczyć propozycji zakończenia wojny, w tym warunków przedstawionych przez Władimira Putina podczas szczytu na Alasce. Wicemarszałek Sejmu z PSL-u Piotr Zgorzelski przewiduje trudne rozmowy. Warunki brzegowe, które usłyszał Trump w stosunku do Ukrainy, zostaną przekazane Zełenskiemu. Pytanie, na ile Zełenski będzie mógł je zrealizować. Moim zdaniem będzie to trudne zadanie. Według nieoficjalnych informacji Władimir Putin w zamian za pokój miał zażądać od Ukrainy oddania Donbasu. Wojciech Machulski z Konfederacji uważa, że oczywiście Kijów nie powinien się na to zgodzić. Oczywiście Ukraina nie powinna oddawać Donbasu, ale rzeczywistość wygląda tak, że być może tak się stanie. Nie można tego wykluczać, dlatego że scenariusz, w którym Ukraina odbije swoje terytoria sprzed 2014, w tym Krym, jest mało realny, ale Finlandia w 1939 została zaatakowana przez Związek Radziecki. Też oddała nieznaczną część terytoriów, ale było to poczytane jako sukces, że jednak taka mała Finlandia obroniła się przed potęgą Związku Radzieckiego. Dobrze, że rozmowy odbędą się w rozszerzonej formule, mówi Kamila Gasiuk-Pichowicz z Koalicji Obywatelskiej. Dobrą informacją jest to, że jest to poszerzony format o przedstawiciela Europy. Na pewno Zełenski spotka się z bardzo dużą presją ze strony Stanów Zjednoczonych, więc dobrze, że jedzie tam wzmocniony i że mamy silny, jednolity głos Europy wyartykułowany we wczorajszym komunikacie. Podczas jutrzejszej rozmowy Trump-Zełenski obecni będą także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, szef NATO Mark Rutte oraz sześcioro europejskich przywódców. Policjanci z Ostródy poszukują mężczyzny, który po południu nad jeziorem Saimino miał wpaść do wody. Biorą pod uwagę, że mógł wypłynąć w innym miejscu i proszą o kontakt z policją. Policjanci podkreślają, że apel jest skierowany do wypoczywających około 17 na plaży miejskiej we wsi Kajkowo. A według świadków mężczyzna miał wpaść z pomostu do wody. Mimo poszukiwań nikogo nie odnaleziono. Z nastaniem zmroku akcja została przerwana, ma być wznowiona rano. Żółte smycze dostaną na poznańskim lotnisku podróżni, którzy potrzebują dodatkowej opieki. Chodzi o osoby z autyzmem, zaburzeniami lękowymi czy chorobami serca. Poznańska Ławica dołączyła do programu Słonecznik Ukrytych Niepełnosprawności. Wszystkie osoby pracujące na ławicy są już przeszkolone do tego, żeby gdy zobaczą osobę z taką właśnie smyczą, żeby poświęcić mu trochę więcej czasu, trochę więcej uwagi, żeby ta podróż była dla tej osoby spokojna i komfortowa. Możemy zapewnić, że nikt takiej osoby nie będzie poganiał. Taka osoba zostanie otoczona specjalną opieką, specjalną troską. Mówi rzecznik lotniska Ławica Marcin Wesołek. Program już wprowadziły lotniska w Warszawie czy Krakowie. Podróżni z taką smyczą nie są zwalniani z kontroli bezpieczeństwa, ale pracownicy będą wiedzieli, że osoba ma niewidoczną niepełnosprawność, dlatego wymaga specjalnego traktowania. I jeszcze gratka dla fanów Blondie. Zdjęcia słynnej nowofalowej grupy oglądać można w londyńskim Centrum Kultury Barbican. To kronika jednego z najważniejszych okresów w historii zespołu. Nowa energia, nowa fala, Nowy Jork, rok 1978, Blondie u progu sławy. 50 zdjęć to kronika tych czasów. Debbie Harry i spółka wydają właśnie swój najsłynniejszy album Parallel Lines. Dance Hanging on a Telephone i Sunday Girl. To zapis tego, jak zespół przeistacza się z undergroundowej sensacji w globalną gwiazdę. Fotograf Martin Goddard opisuje to jako kluczowy moment w historii grupy. Pełen surowej energii i stylu, na czele z Debbie Harry, pierwszą kobiecą ikoną punka, tudzież nowej fali. A wszystko to oglądać można do stycznia przyszłego roku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc chłodna, od 9 do 13 stopni, cieplej, nad morzem 16. Jutro przeważnie słonecznie, tylko na północnym wschodzie miejscami w centrum więcej chmur i przelotny deszcz. Termometry pokażą 22-23 stopnie. Autopromocja. Donald Trump spotkał się z Władimirem Putinem. Co wynika z tego spotkania? O tym rozmawiam z ekspertami w specjalnym wydaniu magazynu Po prostu Wschód. Do odsłuchania na stronie polskieradio.pl i platformach podcastowych, a także do obejrzenia na YouTube Polskiego Radia. Zapraszam, Piotr Pogorzelski. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, Dariusz Bugarski. Witam Państwa bardzo serdecznie, bo się witamy. Wojtek Dorosz jest dzisiaj wydawcą Linii Nocnej, Krzysztof Sagan realizatorem. Bardzo się cieszę, dziękuję wam panowie. No i zapraszam państwa. Linia Nocna. Temat dzisiejszej audycji, tak po cichutku państwu powiem na ucho, 50. Bo to jest 50. wydanie. To jest 50. wydanie Linii Nocnej. No, na początku spotykaliśmy się w nocy z poniedziałku na wtorek, no od kilku tygodni teraz właśnie, świętując niedzielne święto. No czyli mamy potrójne właściwie święto dzisiaj. I pomyślałem, że to jest tak oczywisty temat, no że właściwie co tutaj dalej mówić. Ale nie chodzi tylko o to, żeby opowiadać, no bo tu spotykamy się po to, żeby no, słuchać muzyki, opowiadać sobie różne historie. Żeby opowiadać o jubileuszach, o urodzinach, imieninach, o świętach kalendarzowych różnych, takich, o takich oczywistościach. Ale myślę, że chodzi nawet bardziej może o to, żeby powiedzieć o takich chwilach, o takich dniach, o takich wydarzeniach, które były, dobrze, o takich dniach, które były pamiętne, szczególne, godne pamięci, świąteczne, w takim szerszym tego słowa znaczeniu. Ja przygotowałem kilka historii, którymi chcę się z Państwem podzielić, no ale też oczekuję wzajemności. I mam nadzieję, że razem zbudujemy taką opowieść o... no właśnie taką. Na początek proponuję Beatlesów, no żeby ten utwór był odpowiedni do sytuacji. I to jest A Day in the Life, ich jeden z najwspanialszych utworów. Z taką... jedną małą, z takim jednym drobiazgiem, jeden szczegół tutaj bym zmienił, chociaż to głupio poprawiać Beatlesom teksty, ale ten utwór nosi tytuł A Day in the Life, czyli no, jakiś dzień w życiu, a tu chodzi o The Day in the Life, ten szczególny, konkretny, no nazwijmy to świąteczny, w jakimś sensie jubileuszowy dzień w życiu. Na początek Beatlesi, a ja mam nadzieję, że Państwo już zbierają te opowieści i zaraz ich posłuchamy i zaraz porozmawiamy. No, zapraszam. I noticed I was late. Found my coat and grabbed my hat. Made the bus in seconds flat. Found my way upstairs and had a smoke. And somebody spoke and I went into a dream. A day in the life, ale może the day in the life, czyli taki jakiś szczególny dzień, no, świąteczny w jakimś sensie. Mamy dzisiaj jubileusz, to jest 50. wydanie Linii Nocnej, no stąd inspiracja, chociaż no, każde spotkanie traktuję jako święto, spotkanie z Państwem. No właśnie taki świąteczny dzień, pamiętny, godny pamiętania dzień i to będzie nasz temat, mam nadzieję, naszej rozmowy, no to proszę zbierać opowieści. Dwie dwójki, siedem trójek Wojtek czeka, Wojtek Dorosz, a gdyby Państwo chcieli, żebym ja w wokalu udzielił Państwa opowieściom, no to to proszę pisać dariusz.bugarski@polskieradio.pl. Miałem taką... Kiedyś ktoś mi opowiedział o pewnej pani profesor, która witała studentów na egzaminie takimi oto słowy. Proszę... Przepraszam. Proszę zaktywizować ślad pamięciowy pańskiego lub pani nazwiska i zwerbalizować je. Chodziło o to, żeby powiedzieć, jak się pan nazywa, czy pani. No to proszę zaktualizować ślad pamięciowy tych wspomnień, no i zwerbalizować je w dowolny sposób. Ja zapraszam. No to, ponieważ no to jest tak, że my tu się spotykamy, no dziękuję, że państwo mnie zapraszają do siebie. Jesteście gospodarzami, gospodyniami tych swoich miejsc. Dziękuję, jestem pełen wdzięczności, ale no także no rodzaj, no to jest pewien paradoks, no nie wiem jak to nazwać. No ja jestem gospodarzem tego programu, no więc gospodarz powinien mieć wkupne. Jak babcia moja mówiła, gościńca przywieźć, no to ten mój gościniec będzie taki na przykład. A propos tego niezwykłego dnia, to opowiadał mi o tym mój znajomy, profesor Paweł Nowak. Pawle, dziękuję ci bardzo za tę historię. On pracuje z prawnikami. No i uczy ich komunikacji. Pracują nad kompetencjami komunikacyjnymi, mówiąc uczenie. No i usłyszał taką historię, opowiedział mi ją, ja się nią z Państwem dzielę. Wyobraźmy sobie sala sądowa. Na tę salę wchodzi mężczyzna, podsądny albo świadek, to akurat nie ma znaczenia. I kiedy ujrzał, wiecie co to jest piorun sycylijski, wiecie? No, jak nie wiecie, to zaraz Państwu powiem. No, ujrzał panią sędzię, podobno niezwykłej urody kobietę. Stanął, no i tu jest właśnie piorun sycylijski, i powiedział do niej, zwrócił się do niej, per, moja piękna pani sędzio. Pani sędzia zamarła, no ale potem go jednak pouczyła, że należy się zwracać inaczej. On wysłuchał tego cierpliwie i potem znowu. Moja piękna pani sędzio i dalej swoje. Pani sędzia już bardziej zirytowana ostrzegła go. A on jakoś tego nie zupełnie, kompletnie tego nie kojarzył. Był w nią wpatrzony. No i wreszcie za którymś razem powiedziała, zasądzam karę w wysokości, na jakąś najwyższą karę, która była możliwa, wtedy to podobno było 3000 zł. I ten pan powiedział, co następuje. Zapłacę, ale zdania nie zmienię, moja piękna pani sędzio. I to jest pierwsza puenta tej historii, jest jeszcze druga. Druga puenta jest taka, że są ponoć małżeństwem. To jest ten dzień. Nie wiem, który to był sierpnia, czy września, czy października, którego roku, wszystko jedno. No ale to na pewno był taki dzień godny pamięci, taki świąteczny dzień, jakiś, no powiedzmy, jubileusz. No dzisiaj mamy taki pretekst, żeby o tym porozmawiać. No to ja Państwa zapraszam i przypominam, 2 2 7 3 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No właśnie, może ten tytuł piosenki będzie na miejscu. Perfect Day, no jedna z piękniejszych piosenek Lou Reeda. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep. Dzisiaj 50. wydanie Linii Nocnej z tej okazji. No taki cichy jubileusz, no pewnie, no co to za jubileusz, 50 na razie tylko, no ale jednak 50 odcinków. No i pomyślałem o tym, że to jest taka sytuacja jubileuszowa, świąteczna, no niedziela też, prawda? No ale święto ma bardzo wiele wymiarów, to niekoniecznie muszą być te kalendarzowe święta, niekoniecznie urodziny, imieniny, jubileusze, no wiem, co tam jeszcze innego. Takie szczególne, pamiętne dni, takie, które zresztą państwo wiedzą, jakie. Sami wiecie i mam nadzieję opowiemy sobie tę historię. Może taka, nie wiem, podpowiedź, taka inspiracja. Niedawno przypomniałem sobie takie, o, Mark Twain, on miał wielki talent do różnych takich bomotów i niektóre, myślę, bardzo takie głębokie i mądre były, są, no, przetrwały. On powiedział tak, w życiu człowieka są dwa najważniejsze dni. Znacie to, czy nie? Pierwszy, kiedy się urodziliśmy, a drugi, kiedy się dowiedzieliśmy po co. Może w tę stronę, a może jeszcze w jakąś inną. No, w każdym razie święto, jubileusz, coś pamiętnego, coś szczególnego, coś godnego pamięci. Zapraszam państwa, 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Aretha Franklin, Brand New Me, no całkiem nowa ja. me, czyli całkiem nowa ja, zupełnie nowa ja, no bo kogoś spotkałam. No, piosenka o zakochaniu, jak pewnie 90% piosenek tego świata. No, ale spotkałam kogoś, może to jest to hasło, to jest ten dzień szczególny, niekoniecznie chodzi o zakochanie, ale no, może coś innego, może coś więcej. No dobrze, rozmawiamy dzisiaj, mam nadzieję, zaczniemy rozmawiać o szczególnym dniu, jakimś świątecznym, niekoniecznie tu chodzi o takie kalendarzowe święta, urodziny, imieniny czy jubileusze. Jakiś szczególny, godny pamięci dzień. 2 2 7 3, przypominam i zapraszam. I pan Mariusz, dobry wieczór, witam pana. Ej, Marcin, przepraszam, jak ktoś na was groli, to potem ma potem tak. Panie Marcinie. Dobry wieczór. Marcinie, dobry wieczór. Dobrego, stały klient z Rybnika. Ja przepraszam za przekręcenie. Nie ma problemu, za każdym razem tak jest. Naprawdę? O Boże, kochany, trzeba się czegoś nauczyć. Napiszę no ja złotymi. Dzwoniłem kiedyś na pewien temat pewnego profesora w Paryżu, w metrze, też dzwoniłem. Pan się pomylił, ale to nie ten profesor z Fajką, to nie ten i cały czas zostawmy to bez komentarza. Tam, nie ten. Więc ja dzisiaj króciutko. Ja bym chciał wrócić do tematu, że dla mnie jest odsiecz wiedeńska. Odsiecz wiedeńska? Tak. A to mnie pan zaskoczył teraz. Bo jeżeli chodzi o tą okrągłą rocznicę z odsieczy wiedeńskiej, zostałem ojcem. Aha, no dobrze. No to gratuluję. Zostałem ojcem. Na tą chwilę czekałem bardzo długo. Aha. I gdy zbliżał się ten upragniony moment, to lekarz informował mnie: panie Marcinie, może 1 września? Mm-hmm. Nie. 17 września, no to jest też taka rocznica, no raczej no niekoniecznie związana z historią Polski. Mm-hmm, no tak. Ale 12 września może być. Ojciec Wiedeński, Jan III Sobieski w Krakowie. I pamiętam, że była okrągła rocznica odsieczy wiedeńskiej, piękna impreza na rynku w Krakowie i ja wtedy byłem najszczęśliwszą osobą na świecie, bo przyszedł na świat mój największy skarb, który nazywa się Paweł, który też to słucha w drugim pokoju. Tak? Który w tym momencie chciał oglądać film na TVN-ie o samurajach, ale powiedziałem: nie, słuchaj chłopie, to jest szczere. Robię to dla ciebie, bo jesteś dla mnie największym skarbem. Ojej. I chciałem pozdrowić moją serdecznego Pawła i moją kochającą żonę Renatę. Tylko tyle. Panie Marcinie. I to jest najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Tylko tyle i aż, prawda? Aż, tak, tak. No z tą odsieczą wiedeńską to pan mnie w konfuzję wprowadził, ale już teraz wszystko rozumiem. No, ze względu na moją profesję zawodową. No, taki. Pan jest historykiem czy wojskowym? Historykiem. No dobrze, pozdrawiam państwa. No, dziękuję bardzo. Gratuluję audycji i serdecznie myślę do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję. Dobranoc. Ja też dziękuję za życzenia, panie Radku. Pozdrawiam pana serdecznie. No właśnie, może tak właśnie jeszcze ten motyw. Dzisiaj spotkałem się, a tym motywem jest oglądanie filmu. Pan Paweł ogląda film. Chciał oglądać film, ale nie ogląda. To teraz posłuchajcie tej historii. Spotkałem się dzisiaj i to też jest święto. Spotykamy się raz w roku, dwa razy w roku może. No chyba mogę, Marzenko, powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Z moją przyjaciółką, z Marzeną. No i to jest tak, jak to jest z przyjaciółmi, że możemy się długo nie widzieć. No dzwonimy czasem do siebie. No ale jak się spotykamy, to zaczynamy rozmawiać w taki sposób, że no naprawdę na takie tematy, na takie głębokie wody nas niesie ta rozmowa. I to jest przyjaźń, myślę. To jest jakieś kryterium ważne. No i Marzena opowiedziała taką historię właśnie a propos oglądania filmu. Powiedziała o tym, że dla niej takim tym świętem, tym piorunem sycylijskim, to było to, jak zobaczyła po raz pierwszy swojego siostrzeńca, który miał kilka miesięcy, no bo mieszka daleko. No i wiedziała, że to jest to. Że to jest jakaś głęboka bardzo więź. No i ta więź się potem pogłębiała. I teraz przeskakujemy kilkanaście lat. Wizyta u niego, w tym jego domu rodzinnym. On już jest nastolatkiem. Wiecie, Ramoneska, koledzy. Wyskakujemy w sobotę na miasto i tak dalej. I ona przyjechała. I on już jest przygotowany, wiecie, tak? Ale ona wtedy... A propos filmu, teraz właśnie te wątki próbuję połączyć. Ona usiadła i włączyła sobie film Braveheart. Włącza ten film Braveheart wtedy, kiedy jest w bardzo złym stanie. No, wtedy była w złym stanie. Włączyła film Braveheart i ten chłopak, który był przygotowany do akcji, zobaczył, co się dzieje. Usiadł koło niej, zdjął tę ramoneskę. No i siedział przy niej. Uciarko ten film niespecjalnie interesował. Oglądali przez 3 godziny, nie wiem, czy ten film trwa. Coś takiego mniej więcej, ten film. Prawda? To jest właśnie to. To jest, nie wiem, Marzenko, kiedy to było, nie powiedziałaś, jaka to jest data, kiedy to tam było dokładnie. To nie było święto kalendarzowe. No, na pewno było święto, prawda? To jest właśnie to. Takie rzeczy. Takie rzeczy, które się pamięta, które się czuje, że no, że czuję, że żyję, że to jest prawdziwe życie, że to jest coś takiego, co będę pamiętała bardzo długo, długo, długo, długo i to jest właśnie pewnie sens tego życia. No takie jubileusze, mam na myśli takie bardzo szerokie znaczenie tego słowa. No dobrze, urodziny. Tutaj była mowa pan Marcin, żebym ja już teraz to zapisałem sobie złotymi zgłoskami pańskie imię, panie Marcinie, w moim kajeciku. Mam nadzieję, że się nie pomylę następnym razem. Pan Marcin opowiadał o narodzinach. No to będą teraz urodziny. Jeszcze raz Beatlesi. Nie? Staram się, żeby te piosenki były, no żeby to był płodozmian, żeby to nie byli ci sami artyści, no ale Beatlesi to Beatlesi. No i na temat w dodatku. Życzeniami urodzinowymi dla wszystkich Państwa, którzy dzisiaj świętują ten dzień. Mail. No takie mam miłe życzenia od Iwony. Już 50, 50 wydanie tej audycji. To najlepszego. Mam nadzieję, że to będzie linia ciągła. Linia nocna, linia ciągła. Bo bardzo brakuje teraz tych dobrych, stałych punktów odniesienia. No, bardzo dziękuję. Przesyłam jubileuszowe uściski i proszę o kciuki, bo w związku z moim podobnym jubileuszem urodzinowym niebawem jutro rozpoczynam pewne przygotowania. No tajemniczo zabrzmiało. No linia ciągła? No miejmy nadzieję. Linia nocna nas łączy telefonicznie, linia nocna to jest, to nie wiem, jakiś pojazd, pociąg, nie wiem, nocny autobus, coś takiego, który nas dość, dokąd się zawiezie, ale dokąd to nie wiem, no to też czekam na Państwa inicjatywę. 2273 i dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Te szczególne pamiętne dni, ten może jeden, wybierzcie sobie, opowiedzcie historię o takim jednym ważnym dla Was dniu. Linia ciągła. Linia nocna. No właśnie, oby. Urodziny, no to jeszcze życzenia imieninowe. Jest odpowiednia piosenka bardzo piękna. Ewy Bem, właśnie grupy Bem i Bek. Zobacz, czyje imieniny. No to też z życzeniami serdecznymi. Życzeniami dla Państwa, którzy dzisiaj świętują swoje wielkie święta, nie wiem, urodziny, imieniny, może jeszcze jakieś inne. Dziękuję za życzenia. 50. wydanie Linii Nocnej. Dziękuję Mariuszu. Dziękuję Państwu. No ale tak coś czuję, że dzisiaj nie ma jakoś energii do opowiadania, prawda? No jakieś takie mam poczucie, bo są poparte faktami. No ale tak sobie pomyślałem. Ta audycja jest tak taka, tak myślę, taka, no chyba taka jest. Trochę podobna do takiego bycia gdzieś tam w górach, tak sobie wymyśliłem kiedyś, w górach przy ognisku, że się spotykamy, no i sobie opowiadamy różne historie, jak nam się nie chce, no to słuchamy muzyki albo milczymy po prostu. No to może dzisiaj ta druga wersja, no niechże tak będzie. Ale gdyby ktoś chciał powiedzieć o swoim szczególnym dniu świątecznym w jakikolwiek sposób, ważne, takim pamiętnym dniu, to zapraszam. 2 2 7 3, no jak nie, to posłuchamy muzyki razem. No może jeszcze taką rzecz powiem, bo odwołam się do wiersza. A propos dni, jest taki piękny wiersz. Piękny wiersz Filipa Larkina. W tłumaczeniu Jacka Denela jest też, znam jeszcze tłumaczenie Stanisława Barańczaka, ale w tłumaczeniu Jacka Denela brzmi tak. Dni. Po co są dni? To w dniach żyjemy. Przychodzą, budzą nas. Raz za razem. Są, aby być w nich szczęśliwym. Bo gdzie żyć możemy, jeśli nie w dniach? Ach, szukanie odpowiedzi na to pytanie sprowadza księdza i lekarza. Biegną przez pola w długich płaszczach. Dni. No też jest odpowiednia piosenka, cudowna, grupy The Kings. No to może teraz ta... Ale nie, to może zaraz ta piosenka. Bo najpierw pani Urszula. Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ja chciałam swoją historię, tak, znaczy szczególny dzień dla mnie. Kiedy urodziłam bliźniaki, to mój mąż, który był przy paradzie, po wszystkim, ja byłam bardzo osłabiona, i on zadzwonił do swojego ojca. To było nad ranem się działo. Mój też był takim bardzo zasadniczym człowiekiem i nie wiem, czy mąż jakoś obawiał się, że go, nie wiem, zbeszta, czy w każdym razie, w każdym razie dzwoni, mówi tato, no synowie, mówi tato, ale jest ich dwóch. A mój teść mówi, dziecko, ja byłem jeden, was było dwóch, bo mój mąż ma tylko brata, a ty masz już trzech, bo mieliśmy starszego syna. I ja ten dzień tak zapamiętałam, te słowa tak zapamiętałam, tak mi to do głowy, i cały czas moje bliźniaki już są dorosłe, to dorośli mężczyźni w tej chwili. Ale i powtarzałam im to, i oni do tej pory jeszcze wspominają te słowa dziadka swojego, że taki był. Ja nie wiedziałam, że on tak zareaguje. Jak mówię, to był taki bardzo zasadniczy, oschły trochę człowiek. Roztopił się. Ale te słowa, tak, mój też już nie żyje, ale pamiętam do tej pory i moi chłopcy do tej pory wspominają te słowa i dla mnie to był naprawdę, tak mnie roztopiło w stosunku do mojego teścia, bo on był, mówię, taki, dla mnie to był dzień naprawdę i do tej pory jeszcze jest to, ten dzień jest taki bardzo szczególny. Jak pani słucham i słucham pani głosu drżącego, no to właśnie... Tak. do tej pory jeszcze wspominam cały czas i tak mi, ja już jestem starszą panią w tej chwili, więc tak różne wspominki przychodzą do głowy i a te słowa przez tyle lat, one we mnie tkwią ciągle. Taki dzień roztopów. Dzień, tak, tak, tak. I ja się roztopiłam i teść. Dziękuję pani Urszulo. Pozdrawiam proszę swoich chłopców, jeśli to właściwe słowo, pozdrawić tych mężczyzn. Tak, dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Zapraszam państwa, 2 2 7 3. No zapowiedziałem tę piosenkę grupy The Kings. No, pytam moją żonę, Ania, zapytaj mnie, jaki jest dzisiaj mój ulubiony artysta. No to ona mnie zapytała, ja powiedziałem, że to jest The Kings dzisiaj. No ale mam tę wersję w innej, tę piosenkę w innej, nieco w innej wersji. Mumford and Sons i Ray Davies, czyli twórca tej piosenki, tutaj śpiewają. Bardzo piękna wersja, połączona jeszcze z inną piosenką, This Time Tomorrow. Przepiękne. I takie też, no takie też kojarzące się z roztapianiem się, jakimś takim sercowym. No dobrze, to posłuchajmy teraz, a ja Państwa zapraszam. Well, thank you for the days, those endless days, those sacred days you gave me. I'm thinking of the days, I won't forget a single day, believe me. I bless the light, I bless the light that shines on you, believe me. And though you're gone, you're with me every single day, believe me. Days I remember all my life, days when you can't see wrong from right. You took my life, but then I knew that very soon you'd leave me. But it's alright, now I'm not frightened of this world, believe me. Somewhere sailing across an empty sea. This time tomorrow, what will we know? Will we still be here watching an in-flight movie? Spaceship somewhere, sailing across an empty sea. Bardzo piękne obie te piosenki. Ta pierwsza, Days, no to jest arcydzieło moim zdaniem. I to jest opowieść, to jest zadziwiające, bo to jest podziękowanie komuś, kto nas opuścił. Dziękuję ci za te dni, te uświęcone, tam jest takie słowo nawet pada, które przeżyliśmy razem, ale już nie jesteśmy razem. Niesamowite. 2 2 7 3 dariusz.bugalski@polskieradio.pl. No, zapraszam Państwa. Pana Marcina najpierw. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Dariuszu. Dobry wieczór, panie Marcinie. No i słucham pana. Panie ze Szczecina. Mhm. Jestem właśnie u swojej rodziny. Jest to dla mnie szczególny wieczór. Mhm. Jak każdy, kiedy przyjeżdżam właśnie, bo mieszkam daleko. W Krakowie. Mhm. I staram się jak najczęściej, ale nie zawsze mi się udaje, ale akurat dzisiaj mi się udało i siedzimy z braćmi, słuchamy pana audycji. I tak mi się skojarzyło właśnie, że to jest taki szczególny czas. Wcześniej udało nam się też pójść na mecz. Niestety przegraliśmy z Kretesem 3-0. Ojej. A proszę sobie wyobrazić, że jechałem od rana, właśnie myśląc, żebym zdążył na ten mecz i zdążyłem, szedłem równo z pierwszym gwizdkiem, a potem trójka w plecy i no to szczególnie bolało, ale i tak wieczór jest wyjątkowy. No dziękuję panu, że pan jest taki, no ma pan wielkie serce. No mogę powiedzieć, że trójka też jest trójką, no tu też jest trójka, no to może 3-3 jest w takim razie, no, emocjonalnie. Byłoby dobrze, gdyby było 3-3. Nie, no tak, no nie wiem, 3 razy 7, no tak, żeby przynajmniej nie było 0 po jednej stronie naszej, a było. No było, no dobrze, tym razem było. No liczmy na to, że będzie lepiej. I tego życzę wszystkim, którzy nas słuchają. O, dziękuję, piękne życzenia. To proszę pozdrowić rodzinę, braci, uściskać i dziękuję za te miłe słowa. A jednego brata nawet pan zna. O, tak? Którego ja znam brata? No tego Bartosza. A Bartosza, no tak, znam, poznaliśmy się, tak. I mailowo, i tak już potem ściskając sobie dłonie, tak? To znaczy. Tak, słyszałem. No i jego piękną, jego ukochaną też poznałem. Też o tym słyszałem. Także. Ale co, układa im się, mam nadzieję, wszystko w porządku? Nie widziałem jeszcze tej pięknej, ale z tego co wiem, to wszystko jak najbardziej w porządku. To się klei. No fajnie, dziękuję. Proszę pozdrowić oboje, no i w ogóle rodzinę. No i miejmy nadzieję, że następnym razem będzie ten wynik jakoś lepszy, mówiąc krótko. Proszę trzymać kciuki, bo potrzebujemy tego bardziej niż zazwyczaj. Do fioletu. Dziękuję, zaciśnięte. Dobra, wszystkiego dobrego, panie Marcinie. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. Linia nocna. No i pan Filip, dobry wieczór. Dzień dobry. Dzień dobry. Słucham. Ja dzwonię z samochodu z podróży. Mm-hmm. No i co? No bardzo, bardzo, bardzo jestem ciekaw, co dalej. Co to za opowieść? I dla mnie są niektóre bardziej szczególne dni, ale dla mnie większość dni jest takich bardzo fajnych, ciekawych. Takie wszystkie większość. No jak ty to robisz, Filipie, że tak właśnie większość? Najczęściej ludzie marudzą, narzekają na te dni, które są takie same, nudne i tak dalej. No. Bo właśnie dni nie są takie same. Bo zawsze się zdarzy coś nowego, bo może to się nie zdarzyć koło nas, ale może się zdarzyć jakoś na świecie i się o tym dowiemy. To jest bardzo ciekawe i to, że każdy dzień się może idzie do pracy, czy do szkoły, czy do przedszkola, czy do żłobka, ale to jest zawsze może i ta sama droga, ale zawsze to jest inna droga. O, bardzo pięknie. No. To bardzo filozoficzna myśl, myślę. Był taki filozof, który mówił o wchodzeniu do tej samej rzeki, że to się nie udaje, bo zawsze jest inna woda. To powiedziałeś mniej więcej to samo. No tak, coś tego stylu. No świetnie. Ale ty nie prowadzisz tego samochodu, Filipie, mam nadzieję. Nie prowadzę. A kto prowadzi? Moja mama. Mama. To proszę pozdrów mamę. I podróżuj się bezpiecznie. Dziękuję bardzo. No dzięki. I podziwiam twój optymizm. Dziękuję za to, że się nim podzieliłeś. Okej. No wszystkiego dobrego. Dzięki wielkie. No i zapraszam. Pozdrawiam. Ja też pozdrawiam. Jedźcie bezpiecznie. No i teraz, a propos, właśnie, to się pięknie składa. Patrzcie, jak to się układa pięknie, splata. Tydzień temu zaprezentowałem taką muzykę, puściłem taką muzykę, która, potem napisała do mnie pewna pani, słuchaczka, która powiedziała: panie Dariuszu, co to było, pan nie powiedział, a ja musiałam zjechać na pobocze, bo to było tak piękne, nie potrafię, nie mogłam prowadzić tego samochodu dalej. Co to było? No to właśnie to było. Jeszcze raz ta muzyka, to jest Lars Danielsson i Paolo Frezu. Jest taka cudowna płyta Summer Wind, czyli na temat letni wiatr, a tam jest taki utwór przecudowny, który nosi tytuł Un Vestido y Un Amor. No to posłuchajmy teraz, może się, pewnie się zmieści cały. Ogłoszenie społeczne. Kiedy przyjedzie tata? Powinien już być. Wiesz, jak to jest w Straży Pożarnej. Może miał dłuższą akcję. Tata? Oj, dzień dobry. Kim panowie są? Dzień dobry. Jesteśmy z jednostki twojego taty. Możesz poprosić mamę? O nie, proszę, nie. Co się stało? Gdzie jest tata? Takich historii jak ta mamy 140. Dla ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla nich tata. Pomóż, by chciało im się żyć. Fundacja Dorastaj z nami. Wejdź na stronę www.dorastajznami.org i poznaj historię dzieci.